है मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम। सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो हम। मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो। सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम। हम मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम। चले तो जमीन घूमे, हम रुके आसमां डूबे, बोलो तो चांद को छूने, दे सदा तो जहां झूमे। सुन ले यार ये तेरा प्यार, सुन ले यार ये तेरा प्यार, करे है जिंदा मुझे हर बार। के मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम। सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो हम। चलो झूमे और गाए।